või jääb kitsaks nahkpüks? Kas avatud saab su vöö? Või kannatada särk? Auklikus sokist vabaneda tahaks ja ketsid nurka visata. Kas täna pitsitab su rinna hoidja? Kas avaneb see lõps? Sinul pole tuju, minul pole tuju, meil pole tuju, täna pole tuju meil. Sinul pole tuju, minul pole tuju, meil pole tuju, täna pole tuju meil. Tuppa su käed pidi viin, et viia täide meie soovid. Küünla valgel istume, veini korki kisume. Ja kõlab õige pea, uksena jalnudame. Sinul pole tuju, minul pole tuju, meil pole tuju, täna pole tuju meil. Sinul pole tuju, minul pole tuju, meil pole tuju, täna pole tuju meil. Sinul pole tuju, minul pole tuju, meil pole tuju, täna pole tuju meil. Sinul pole tuju, minul pole tuju, meil pole tuju, täna pole tuju meil.